Yay boy, ano lo tolo? Sunyo karibi dem na banoni. Yan na kusu sede amin yarebe. Joy lelen ma, joy lelen ma, joy lelen ma. Ni yay boy, ano lo tolo? Sunyo karibi dem na banoni. Yalla ko so sede amin ya rabbi joylelen ma joylelen ma joylelen ma kulli nafsin yo sayhatin ma way mana baken bu nyam dunde yay da na nyam de gudiya juma la ganyu yay suwerum ko nyanalen ko yalla mu khare ko ajana. Yay boy, ana lo tolo. Sunyo karit bi dem na banoni. Yalla ko so sede amin ya rabbi. Joy lelen ma, joy lelen ma, joy lelen ma. Kulli nafsin yo sayhatin mautin. Way mana baken bu nyam dunda yay da na nyam de. Gudiya juma la ganyu yay suwerum kor ñanalen ko yalla mu xare ko aljana. Sunyo kharit bi dem na banoni. Yalla ko so sede yay amin ya rabbe. Joy lelen ma lo tolo. Ndax al akhira yay bu don dem delusi yo yo. Way ay ay ay ay na lo tolo.